ربنا أبدينا ولم يدعونا مرجنا نعمل البرية إلى ممكن akatogo yalam nam akundiera lo ina o atana amo awal rajulun akunta ta menuna ke dole nana ambe nam annana watalaba fima bati abi bakr radiyallahu anhu da yam ti gobatle iba nam kuma anzura akunta dole nana ambe tanta menuna samita merata nam kana asuro ame gobatle imasi kana kana dar ki ambe fenni wora sidina bakar kanna nam akasuro ambe gobatle imasi akabe yoma anzura uma jabe Fakama ile abi nam baka uri kata jefe nam kokana miku maradi mami yake watu ambao dole mami yake somo badu wale nam alimwamiri be ujama somo badu wale wakala lawa jinis nam kafuti yema kuisiki nam yeka siki kwa isi ganya ba yeka taka siki kwa mgayo uri kata yeka kataka ba arna na ba nam baka na jefe kana kieta katanya ya alura sani abana kapare kwa rana nindike kwa rana nindike nam وهاجه نعم فما لا لسبيله فكيف يهلك بلورا قابل شيك عسرة تعولي رقصتك ولو ترى إنجل مجرمون لا تزور جرم أنت رابيهم ربنا أبزرنا وزمعنا رجنا نعم الزرياء إنا ممكنون ولو ترى مرى لكل يتغيرك إنجل مجرمون تعمل كجوك كبغارون لا تزور جرم تعمل مغجور لا تزور جرم لما كن مغارون aye nam ya ka boka sira ta kata walam narbu law khabara amma ke habar do metu aka to ka ke boka nan ne gale bora aka boka bila kata amma ku do la kura wallahi falama kana min alayli wani muna akwa amma ka wuleke sunna na ku alara nam amma sun gora bora abis aku men ba kana kule nam bilinga na miya kule Pilinga nya kwere. Naam. Asega zina. Naam. Amya takunu. Akumya ngununa. Ni sida tsara hizi. Naam. Mba akudong kwere nyape. Amya takunu. Naam. Wa jadinahu. Naam. Kadma sahu Allahu kida. Allah kula la kaile mabwa. Bwa. La la. Wala go ata ila bila ila bila. La la. Wala go ata ila bila ila bila. La la la. Ila bila ila bila. La la. Wala go ata ila bila ila bila. Aku papa jana. Aku wala min anga turmba ile mana gbonyi. Aku ni nawura. Ka turmba ile mana gbonyi. Aku amye ka paramara. Wa dial naw hajal bet. Wala anga do boina. Warbatinahu. Kama asiri. Wa jara linas mautahu. Ka fomo gari kwa tara. Kalu. Abo ma be obelera. Wala da. Ndo ka bota ka fomo gari. Yes. a bɛ kun min na sɔ ko ne bɔ ale ko le ya ka sɔrɔ ni y'a lese ni abakar kɔni ya bakar bugɔ le yari ni yɛni ne yɛna dɔn nani liga o bɛɛ min nani ta i ma ye ni bɔnsie ka mɔgɔ nani liga tun ko a bɔ. balansara yɛrɛ mu yɛrɛ ma sani duuru tile duuru ɛ nara le ma fana musoya in na wala miya la wala miya la na bari sɔrɔ ya ina mun bɛ nù. a ko an ka n b'a sa ya bani an ka fun mɔgɔ de fun b'a sara le an ka siri jɔlɔkɔrɔ k'a to bɔ in na ya a ko n bɛ wele la tan wa ha ana abu k'i ale ye n bɛ wele la tan n yi kun mun b'a kan bukura tan wa asiya n yi kun mun b'a kan sɔgɔma n yi kun mun b'a kan wulara n bɛ wele la ala kana se bi kala fa kundu la fo i jɛ ara talaze ka to abu kadi san na ko taari fofo n ka fɔ a cɛ min i fa ka nalen tigɛ e ka le cɛ ya la. tora n ka ɲininka ten kala la walahi a ko n y'a lɔn n ka ramasara n ka ye n y'a lɔn. kuntu ana huwa walahi n ka fɔ n ko ne de bɛ cɛ n ka ramasara ni do. kala wa bɛ kun ne da bi da ja i bɛ ala wa bɛ kun ne da bi da ja i bɛ. a ko ne de fa ka na ne nɛgɛ wa kasasi to ale de kisɔ sa n dagara ka taga don kira haramira kira misirira a bondenu kɔrɔ ka layi n ko n y'a kɛra n tugu o la karika yira kamalen la ni fa ka na nun tigɛ ka ban. wala sara ye jeli mu jeli mu la la ni duuru tile mu la la wala ye la fana abu sani na wala miya na wala miya na mali sɔri ya ni na mu bi nù. i ka ne kɛ an ye n ka dɔwɛrɛ ka na kari ka yira la. a ko min labɛnna fa kaba an da yan kamalen ka biri n kan. wa kaba larasi waya dɛ e ŋun sumu e moro sumu e nson sumu. suma a to ani sawubani wa dinara n bɛ ka bɔ ne fan delegere caman ka bɔ dinara caman k'a d'u ma wasa la ni kifa radiyallahu alayhi ali sani. ka ɲininka a kɛɲɛ jumɛn don ma ala ka nandenw tigɛ k'o k'a tugu a kɛ ko in na. n ka bɔ yen n ka fɛn min fɔ ale ye wele n ka fɔ k'a yira la. a ka toto n ka sira d'i ma n ka bɔ a fa siri ni n ka to a fɛ bɔɲɔ kalo nimɔgɔ ne ka sedina bakari kan ni ko dɔ k'i k'a fɔ a ye sara o ye laban ɲamisi n'a bɔra mɔgɔ le la o ye laban ɲamisi weele mɛ a yɛrɛma bɔ mɔgɔ la ala ye ni ɲuman bɔ ɲamisi o bɛ ala fɛ ala to an ye wuri kan na. sɔjú kana dajali kuru nu wasa la. wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala walaw sina latɛna kulanawsi hoda walengin akale kawlo mine lamulana janama nade jinati walati yajima lamulana janama nade jinati latɛna kulanawsi hoda akale kawlo mine lamulana janama nade jinati walati yajima latɛna kulanawsi hoda walengin akale kawlo mine ala bɛrɛdɛ ni ala ka laa kuma na ni ala ka mɔgɔ jugu ko fɔ ale na ka ɲamisi a ko fɔ k'a yira ale na ka min yɛrɛ fɔ ale na ko ale ka tiɲɛ ye ala y'a tiɲɛ ko ala k'o to yen tugun ni kari ye o la a ti siranya ko ale na ko ale ti ka fɛn min bɛ faamuyali ko ale k'a bɛɛ caya ale na ko ale toro bɛnnen na ka bɔ fɛn min ma a ma mɛn ale ma kan k'a bɛɛ mɛn bi o mɛn ni tiɲɛ nafa ni o tiɲɛ nafa ni ala b'a na o ale ma nin ye fɔra o la o ala ko ale mɔgɔ miiri ta dɛ ale sigira sigikoya min na tɛ i ko a kɛra jaga n y'a lalaka kan ten o tɛ se ka ban ne. ala man ka nara ala man ka nara ala man ka nara ala kana biri wala ko di wala o sina ya ti jara ni ala ye la kɛ na sara ni ka diri kɛ kula na ni mɔgɔ kelen kelen bi ye ma. Sakandara, Fulano, Nimogrima, Sakandara. Okay, any dear Sanya, to get on your life, Napunya Biakandali. I want the Yakan Afrikanda. Liat Uganda. I look at the media Arbana Kuaka Sakuna Karta. In Adam was women took it to Gueta. Abuma Pote, Nilemakan, Woka Kuakabere, Nana Mokan, Munukoto, Abuna Tiara Lendika Canadiama, Walangin, Namitani, Hakari, Kumar Wajira, Mini, Kumar Wajira Limoma, Mini, Abuna Kumajuma, Yamura, Alapo, Alaina Pakabere, Yana Mara, Minani. Alami and Namana Bow, who put them out in America. One another, the only Gape koso, tudi radi, dawa kera mira wari, albadu koso, ya, fella sa ukasigi, fella sa ukasigi, gape koso, gape misa wara kasigi ye, ika ke kutu kumikau, abia besa wana mekasigi, nika senzi amala sa uherara, lena tabuare kapira, Nyaer mato gape lera no kawala nyuma ta gape bedena duma ta gape ka bokabila de duwe bon mama naka ka duma juru sara de na kiti nam ana ana ya me hari ni wale ni mar jani wale Dudi rade wale ne bhar dane, wala la sauke ana, sanofil jamana leo bina ine, baba nyanya na koso, ane kabe koso dudi rade, sawa kera mira wale albalu koso, sawa kera mira wale albalu koso, sawa kera mira wale ane kera koso, sawa kera mira malo, wajugu ya wale wale ne bhar dane malo, wajugu. Ni ala kana ato arko urpengwe kataka do janama ka basa kuma mianga kona haya mianga karna santa obe melegere kuma ye ala mama de bela wale ala mama de bela ere ala mama de bela me wala ne ala mama de bela sa wo ala mama de bela la la la la yo de ka me melegere ta kuma de bewe melegere ya fari ye fajuku Aratunu janamara, paham ni ni ke? Jangan rosin ni ni. Ikan ni ni amal di boya tu de. Bulan ramu bakar kuat itu tu. Fajuju. Aratunu jangan rara. Di mana sih tu? Niar ni na sabu. Di kayu mikun. Allah be ñoko ñaaje haaja Allah be ñoko ñaaje haaja lañ tigi tigi naam ñaan ya rabbi biñta waro tun jangarara ar ñina sabu mi ar carrière ñina bi lay ko mu sabu le ko so ar tun jangarara ta bilane yarka ana ina ala ko andor tugu na dina ko andor tugu turki alor da jangarara wajugo amini ke anja ba do boli di duma jangarara bina ba do tamana amini ke anja ba do boli di duma jangarara bina ba do tamana jangarara diba duma jangarara bina ba do tamana la ja jani duma jangarara bina ba do tamana tega ko anja ba do boli di ko duma jangarara ati tigaw ardiara le ni be mi ne kana e ka ko wala djugo ka jet kar ko dole sonom ya tay ko dara ala fe ala fe ya no maleki e nan we ya kana we ma ko anje ko ka korra ka borot ya tan danga koro yema ko ayi te kora wule kami dar ko ma o ayi to ko tedi mazugu na ara man kana jannam na dina ko mazugu Ana wale dimagondo tamale Na tuge takacho Nana yununga yadina lade Wallahi jaze duro biya haro sujada Wanaba jamule rabiye mama la tagetiru Ika lo kaunya siale be mi ka tesi jidi be ngama edwa da ka si jidi be ega gorti ni aljati godia qur'ana karna abe qur'ana karna kina abande karna yenna abe qur'ana karna kina iskin bia koro ka turma lama abe qur'ana karna e bia akhayon menate on magana ko sujudbe yedo biate ega no chan agana ko sujudbe yedo biate ora ande karanga ko yami ora ni ma be basi do tawe kona inama yunu da yadina la di ija jukuro bia haru sujada mana ba jamudi abi Apara de? Naam. Adobe tinne. Naada. Ay ndo ngoko male. Naam. E kam ko ya be kukura. Naam. Ala kala ni nuwe. Naam. Ale anyu ko sami kero. Fa no kera. Ene bu ndoka za. Ki bu ndoka tedo ale no kote. Ido tije. Ala kodi. Ni melegeri afo re faju ku. Aratunu. Nyaara ni kodi ni. Faju ku. Ado aratunu jangarara. Bima na fitum. Yar ni na sabu. Ni ga yo ni ku. Allah be ngonya ye. Aja. Lai tigi tigi. Ina. Ado tugu. Na dina ku. Anga turki ara jangarara. Faju ku. Aram mini ke. Anja ba ni kodi ni. Duma jangarara. Bima bondo tamale. Yar kabriya sabu. Bima bondo tamale. Yar kanya sabu. Bela bondo tamale. Na ko na kulu tamaluna. Azoga fitan ko nyar fan nya sabu. Nyar ka biya sabu. Asobe ar ni mamani ndei. Kadi. Ebi je ko bilan mamanga. Nara. Mo ni mamanga kadu in janama wa. Fan nya nyara fo. Fan nya nyara fo. Ani ka biya nyar biya ka. Ko do wi. Wala la ka todi. Ina ma yuminu biya yatina alazina idza dukiru biya. Haru sujadan. Wadaba Yamu lirabi wa umu la dabiruna ladina wala fa'ilu ina ma yu'minu ladina ina ma mu'arle dimaniya ya yadina nana qur'anayni izadukiru samina kawane ka jarura biha ni qur'anaye haru wala bi sujadan arba tijirbe magaye wa tabahu arala sanuya yamu lirabi Arala sanduya ya mudira biya ngapa kanuma Arala sanduya ya mudira biya kaka buat kanuma ai mugaru ko mugale liman yan qur'anai ai kana ka mugale liman yan qur'anai kuma to man qur'an ka wanda ka kiyarwa kille ya tara dieti nan yidbe alai kama jiga alai arala sanduya janyi ko buwana leke anyama adate diga mujara adate ga babe subhana allah lira wati dobe mo dobe ila da ko doma jaje lamar arba maka kete jaje ni ma fida yawma ila tiyete ko kole idinara atiba law ya gulula subhana allah da rabbam ko na ilo tike kamike apote mo gulula subhana allah wa bihamdih ya gulula subhana allah wa bihamdih kamiya kai na subhana allah ko o ta ne ka ta kanya o ta lele ba dunin yaminna jaje jaje jaje ina kamun ko alai ya gulula subhana allah wa bihamdih ala kodi ina ma yu minu lazina na ma morne ni manya bia ya dina na nya kura nenyi ila tudi samna ko ni ka jaru ra bia na kura na ye haru are be kelen de su jada ala ni de ma ye wa na ba o ala ta ndo ya bia mu de ra bi na ka bala ta ta ndo ma wa o mu ala ra guru la ta ke be no atia ye rabunya atia ye rabunya na ka kura na kara ka ta ka fe ndo fo ko kura na ko tanle ka kanya halla da ko ma bi alima aya du ni de gelin de hal yarna nan ku dole kana kware na le ku kar ku kana kwa tanyi ne ya tarkinna ka le ku be amma kwa biye da su jidube ka tala duguma ko mi nan nyayo e ga ya nan na ko wa mu la takibiruna kware Allah sando ya kaka fa arala sando ya kaka fa tandoma kana kwa le mugaru akiyar ya rabunya ko kana ka kana le kinna rebe ngala abiya ta su jidube funu bo mi ti biya fawo bisu mi ti biya tarna na fa ku kana le kwa tinya wallahi tunda ka funu ka jini dia bina ati ya rabonya karko min ka fata nya kele ya fata fura ati ba furana ala ben wurle na ba o mo wurle ben mo jumane tugu akodi nam tata jafa junubu gum ande malwai ya diwana rabau afan watama wanina radadina oyumbe wanina radadina oyumbe momirnga fufo areta karko liman ya mogle bem mogle ko na karanje arka wandu ya tarkinde ibin ka sujudbe kala sando ya kala tando ati ya rabunya wol be liman ya mogle ayo kado alil ben join tugu tata java junubu mo argar garar be dugaje nyaba ye ande madaje kabola dugarura jabe are gargara dugaje nya kabola dugama la dugama ma oni suka ko ati subiya ka sindoye koya e wurka nam blake nam menu mo gorleta naba yadi ona yadi ona nyar le lar gar ke raba um adira ho ban tena koso mianga bie ala jangara nya watoma anta koso ala tanyinara ho ban tena koso mianga bie abola jangara ma watoma anta koso miramase ala tanyinara ayo ka wole koso e wuru sura sagargara dwajena kabo dewema e kabo sindogo di mama ni aliala ayala bato akaban ayala dari ni etra muninya mataba janama inshallah e manga nyin kala fe ala kana janamara ina sinyonya kando janamara ni dari ina lera ina ta yanina na kango jugu biya tun eto ke wulfa wa mima daga gina oyo be ku wa mima daga gina oyo be ku wa mima ato kamna fa bo mima bodora daga gina oyo wa mi diarma ato ka sarga bo mima bodora daga gina oyo ato ka sarga bo mima koma dora daga gina oyo ato ka sarga bo mima konya dora daga gina oyo taraga biya biya ra taraga biya biya ra har kuma taraga lo kuma le kan ala ka dilma taraga biya ra ya takan mamam bo da ka ka e ka bo taraga le ala ko ngana foromi biya ra ma ar do ba mun faqay ngana foromi biya ra ma are ya ka bo ra nan mamam biya forta e ka le mamam biya ka kanya na forodo be fe buru wa ko le ti songa mata bata ya ka bo ra abiya tiana abiya tiana nam Sulama yakinda akinda be loru wala sama se lori akene ni gale ni ya gboita wudu nga fere wosonama yar tiamama na ba akano bow aduki sere kataka heji ke la ila fo kalma ta da dia fortu motuma abo fe ki sundo akane ya gbo abo fe tiamama sonam ko sonama yar yarama adumani e ko dia tia Allahina rayum. Wo mo bere fami ka wole be weta. Tata jafa junubu mu ara gargara dwa janya. Anil madwa. Ka bada dwa rura. Ya dibuna. Anya la rikrika raba. Al mohar darika raba. Adira hobal tranya koso watoma anita ma koso ala tanina ra wayundi ku ar sarabo mima rodora rajagina ara sarabo mima telefon dora rajagina mi diarma ala saga bo milana nami dwara rajagina mi diarma ala saga bo milana sama kaya dwara rajagina dire le mele mai ataka fudo kaya ataka kyande kai ina le na taka ben jade ala bo nam te dena wala nam nam maraba ya mama kulbe tu chai janu lera sumatai nam ngoro mi sala nam نعم تمام مرحبا نعم الله كفراري مرحبا مرحبا انا ما من انا انا ما من انا شكرا ايه ده مجاني انا بس لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا Jajan bima ganu ya man Jajan bima ganu ya man Ai lamaru ara tonya nyali ara dala ya kuma sidan dan ala na mi fo aku barata alam nafsun ma wufi ala ummi kuratu wayi ayuni jade jade aku ni duati ara ni kinin duati annata kar ko le yallo sami la saura katika liye nam ngena kwe kwe nai kwa yalo oh utei sade ngotoro alika arkar gena manguru nyunya ika manguru lo ka ya foi da traske o biara ngi tu ka nema jati nyonya sembiara o tita toni ju sura yiri bla ko maba ko ko sapni ken wati do sade sade sembiara gena ra masal kar daska sade sembiara gena ra matan mo ju sura maba edo ka dikalo sade sembiara gena ra mo do nyadin do mai ba edo ka dikalo فلا تعلم نفس ني دوتي دونك ما اتبولو او بيا تاوم بركره فميرا لي ني مي براتي او يني يار مونيا كوي كوي ناي جا جا كاري كوسو ني ما كان يا بالو بربا انار سر سر را ني ما كان يا بالو انار سر سر را ني ما كان يا بالو ابي نيارا انار سر سر را ني ما كان يا بالو بربا كاري كوسو ني ما كان يا بالو اثر كوسو ني ما كان يا بالو aka dia ma darkana ka dia ma fon ajini da karande ega ma chain baba allah wulidi ama amina allah wulidi ama amina anjiga ma de brale kwator bitwina ata kala ambiro biaka ata kala nani ya faruka bemaru nimi biye dendara allah ku twa biye dendara allah ka fara biye kurana kwaso anya kurana kara tu tu tu tu allah kana tasi dugaina e tata biana ama ama loka lokar ko aire sika mike adoma menya nga he ama loka lo sika mike ulumi ala ka to anga samata yerte te kina kana se atama se ima dubai ma anya karanga ta aloka train to mogor saka wiri ande wode ni narte fala da lam nawdun ma wo fi allah ni qaratu ayni jaja bina kan ya man jaja Inna ta'ala yamal aman kanamu mina kaman kana fatika laditaum aman kanamu mina kaman kana fatika laditaum aman kanamu mina kaman kana fatika laditaum aman kanamu mina kaman kana fatika laditaum aman kanamu mina kaman kana fatika laditaum abaman yala mawami kana ala ko mawami kake mumina dibanya mo bere kamani abako mo wa kana mawami kara fatika fatike baye arblati kelinya ala yar nyinga apo yala mo mi kara limanya mo bere limanya mo halati ani bi atige se ka atige be kara ko fatike ba nyar nyinga la mo ya tu kumba ani la mo ya tike ba arblati ka kanya bada lamar nyar nyinga batu ke baga bere ani bamba bamba ba arbla sika kelinya nyar nyinga tian lemba ani nasu ke ba arbla sika kelinya ala yar nyinga mi odu tikanya mun ka ar sare kanya anda ka na ba la mar be la ye na wa madina la mar ya ma la ye na wa madina amma la ji amma lo wa de la mar ya Ya dunya ma wa nuna de makan ya malu wallahi nuna de makan ya malu Ya dunya ma wa nuna de makan ya malu Amaladina wa minu zalia